انتشارات کلک خیال تقدیم می کند. کلید آرزوها، اثر علی حسنی فرد، راوی محبوبه شاهانی. نیمه شب برخاست آشفته و سرگردان. صدایی هنوز در گوشش زمزمه می کرد. صبح در کوه تو را خواهم دید. منتظرم باش. من کلید آرزوهای تو هستم. سحر هنوز خورشید نتابیده بود که سر به کوه زد. با هر قدم به تصور پایان دوران مهنت و بدبختی خودش را به کلید آرزوها نزدیکتر می دید. پیچ کوه را طی کرد و اطراف را پایید. صدای پرندگان و آب جویباران به گوش می رسید و در آن سو کمی دورتر جماعتی از پیرمردان را دید که چوب به دست بالا می رفتند تا خود را برای ورزش صبحگاهی آماده کنند. پیش خود گفت اینها دیگر چه حوصله ای دارند. خسرو 3 سال تنها بود. 10 سال بود که بستگانش را از دست داد و مدتی را پیش عمو و خاله سپری کرد تا آنها او را به شهر فرستادند و او به خانه شبیر دوست سابق پدرش رفت. هفته اول قدمش را گرامی داشتند، اما چند روز بعد زن شبیر شروع به اعتراض نمود. او پچ زن را می شنید که می گفت من حوصله بچه خودم را هم ندارم، یا من یا اون. عاقبت شبیر خسرو را موقتاً به زیرزمین متروکهی فرستاد که در زیر یک خانه قدیمی خالی افتاده بود. خانه حکم یک انبار را داشت. شبها موشها و سوسکا مهمان خسرو بودند و روزها که هیچ کاری نداشت در اطراف خانه میگشت تا متوجه کوه و تپه هایی شد که از آن خانه 500 متری فاصله داشت. جنگلی مشرف بر این کوه بود. از قرق کارگر شبیر بود و هر روز به انبار سر می زد و با خود قابلمه غذا می آورد و به خسرو می داد. او همیشه پس از کارش پیش خسرو می رفت و نگاهش سرشار از محبت بود. یک ماه بعد شبیر به خانه متروکه آمد و به زیر زمین رفت. خسرو خوابیده بود که یک باره با فریاد شبیر از جا پرید. بلند شو پسر، لنگ زهره. خسرو وحشت زده برخاست و سلام کرد. از دیدن شبیر جا خورده بود. برات چند بسته سیگار خریدم. باید از فردا بری کنار خیابون بفروشی. اما من که بلد نیستم. بلد میشی؟ حواست باشه یک وقت چیزی کم نیاری ها. پول که علف خرس نیست. هر شب که برگشتی خونه پولها رو میذاری زیر سرت تا فردا بدی به اصغر. از فردا کار جدید خسرو آغاز شد. در ابتدا گاهی اشتباه می کرد، اما رفته رفته درآمد خوبی برای شبیر ایجاد شد. هر روز صبح پولها رو به اصغر می داد و سیگارها رو می گرفت و برای فروش می برد. یک ماه بعد از زندگیش بیزار شد. از اینکه مثل ماشین برای شبیر کار می کند و سهمی در پولها ندارد و بدتر از همه اینکه با مشتریها چونه می زد و برای منافع شبیر هرس می خورد. یا موقعی که گشت شهرداری از راه می رسید تا بساطش را جمع کند و او را بگیرد. بیچاره با عجله سیگارها را بغل می زد و اونقدر می دوید تا از نفس می افتاد و همه اینها برای منافع شبیر بود تا یک وقت او را از خانه بیرون نکند، غذایی بدهد و شکمش را سیر کند. وقتی صحنه های کار روزانه را شب هنگام خواب مرور می کرد، تلخی زندگی را بیشتر به حلقومش می ریخت. تا شبی که آن خواب را دید و صدایی که می خواست او را با زندگی آشتی دهد. می گفت سحر به کوه برو، کلید را بردار و قفل آرزوها را باز کن. خسرو در انتهای شب و نزدیک سحر فکر کرد که آرزوهایش کدام است. فقط دوست داشت جای شبیه را بگیرد. یعنی پول فروش سیگارها مال خودش باشد و به جای اینکه هر روز آن را تحویل اصغر دهد داخل جعبه‌ای بریزد تا حسابی پر شود. آن وقت دیگر کسی به دیده ترحم به او نگاه نمی کند. آرزو می کرد شبیر ورشکست شود و از فرط استیصال پیش او بیاید. با خود فکر می کرد من پولی به او خواهم داد و می گویم برو سر خیابون سیگار بفروش. قضایت را می دهم و برایت حقوق هم تعیین می کنم. نمی گذارم مثل من در میان موش و سوسک بخوابی. اتاق تمیزی بهت می دم و شاید هم یک خانه تا زن و بچت را هم بیاوری. کاری هم با زنت ندارم که مرا از خانهش بیرون کرد. خورشید کم کم بالا می آمد و هوا روشن می شد. صدای ورزش کردن پیر مردها شنیده می شد. یکی حرکاتی را انجام می داد و دیگران تکرار می کردن. آن طرفتر تعدادی زن که همگی روسری های سفید بر سر داشتند از کوه بالا می رفتند. همه داشتند حرف می زدند. معلوم نبود چه می گویند. چقدر پر انرژی بودند. خسرو کمی به زنان و مردان ورزشکار نگاه کرد. دوست داشت برای اولین بار به جمع آنها برود. همه چیز را فراموش کند. بدود و از هوای تازه استفاده کند. اما او به دنبال کلید آرزوها آمده بود. از آنها فاصله گرفت و به اطراف نگاه کرد. بعد به میان درختان جنگل رفت. شاخه ها و برگ ها و پای درختان را خوب نگاه کرد. زمین را دید که انباشته از برگ و خاشاک بود. در اوج خستگی و درماندگی به رویای خود پناه برده بود که اینک در بیبای بودن آن تردیدی ندارد. خبری از کلید آرزوها نبود. حالا اگر به خانه دیر می رسید، اصغر پشت در می ماند و شاید سر و کله شوبر هم پیدا می شد و در نبود خسرو حکم اخراج خسرو را از خانه صادر می کرد. از جستجو دست کشید و راه خانه را پیش گرفت. پاهایش قدرت حرکت نداشت، سرش گیج می رفت. چند مرتبه در راه روی زمین می نشست و دوباره راه می افتاد. به خانه که رسید اصلی از کلید خانه نبود. هرچه جیبش را گشت کلید را نیافت. نقش زمین شد و از هوش رفت. آبی که از قلب صورتش پاشید او را به هوش آورد. خودش را کنار خانه متروکه دید که روی زمین افتاده. کمی به آن طرف نگاه کرد. اصغر ایستاده بود و لبخند می زد. دستش را گرفت و بلند کرد. چی شده پسر؟ چرا اینجا افتادی؟ حالم به هم خورد. چرا کلید به در بود؟ مگه با خودت نبرده بودی؟ کلید آرزوها؟ کلید آرزوها چیه؟ چت شده؟ حالت خوب نیست؟ بلند شو یک چیزی بخور. آقا شبه یک کارتون سیگار و سه بسته آدامس و شکلات خریده با یک میز که باید بساط رو از امروز روی میز پهن کنی. کارت از امروز زیاد شده. شاید حقوق ما هم زیاد شه. از امروز حرص و جوش خسرو در کلنجار رفتن با مأمورین شهرداری و مردم کوچه و بازار بیشتر می شد. در کنار اون حالا با بچه های کوچکی هم طرف بود که سر خریدن شکلات و تنقلات سر به سرش می گذاشتن. شب شد و شهر در سکوت عمیقی فرو رفت. همه سر به بالین گذاشتن. خسرو دوست داشت دیگر نخوابد. از این بیم داشت مبادا خوابی ببیند و صبح بار بدبختی هایش سنگین تر شود. اسفند 1375